Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Najwyższa możliwa kara dożywocie za gwałt, który doprowadzi do śmierci. Taką propozycję zmian w prawie zajmie się dzisiaj Sejm. Szczerze przepraszam za wprowadzenie narodowców do Sejmu, pisze lider Kukiz 15 po wczorajszej manifestacji przed Pałacem Prezydenckim. Komisja Europejska potępiła prowadzenie testów szkodliwości spalin na ludziach i małpach. Badania miały sponsorować 4 niemieckie firmy. Nowelizacja kodeksu karnego. Nowelizacją zajmie się dzisiaj Sejm. Proponowane zmiany zaostrzają kary za szczególnie brutalne gwałty. Jeśli takie przestępstwo zakończy się śmiercią, sąd będzie mógł orzec dożywocie. Ten najwyższy w Polsce wymiar kary teraz grozi tylko za zabójstwo oraz spowodowanie śmierci człowieka jako następstwa ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Co jeszcze zawiera projekt, o tym w relacji Ksenii Maćczak. Projekt przewiduje, że gwałt popełniony na dziecku poniżej 15 roku życia będzie zbrodnią podlegającą karze od 5 do 15 lat albo nawet 25 lat pozbawienia wolności przy dodatkowo obciążających okolicznościach, takich jak szczególne okrucieństwo, recydywa czy doprowadzenie do śmierci. Kara będzie odpowiednio zwiększana aż do dożywocia, bez możliwości zastosowania warunkowego zwolnienia. Ministerstwo chce także zaostrzyć karę za gwałt popełniony ze szczególnym okrucieństwem. Obecna sankcja za taki czyn to od 5 do 15 lat pozbawienia wolności. Jeśli proponowane przez resort zmiany wejdą w życie, sąd będzie mógł zastosować w takim przypadku również karę 25 lat więzienia. Autorzy projektu chcą też wprowadzić do kodeksu karnego przepis poświęcony gwałtowi na kobiecie ciężarnej. Jeśli sprawca wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć, że jego ofiara jest w ciąży, pójdzie do więzienia na okres od 3 do 15 lat. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Szczerze przepraszam za wprowadzenie narodowców do Sejmu. Hasło zdejmij jarmułkę, podpisz ustawę to retoryka przedwojennych bojówek skrajnej prawicy, nie mająca niczego wspólnego z ideą Dmowskiego z czasów konferencji paryskiej Żenada. Tak napisał w mediach społecznościowych lider Kukiz 15. Paweł Kukiz odniósł się w ten sposób do manifestacji środowisk narodowych. Wieczorem przed Pałacem Prezydenckim zorganizował ją Ruch Narodowy, Młodzież Wszechpolska i Obóz Narodowo-Radykalny. Uczestnicy domagali się od prezydenta Andrzeja Dudy, żeby niezwłocznie podpisał nowelizację ustawy o IPN. Demonstranci trzymali transparenty, m.in. z hasłem zdejmij jarmułkę, podpisz ustawę. Za kilkanaście minut gościem salonu politycznego Trójki będzie zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Komisja Europejska potępiła prowadzenie testów szkodliwości spalin na ludziach i małpach. Przypadki stosowania takich praktyk w Europie i Stanach Zjednoczonych ujawniły media pod koniec stycznia. Miał być zamieszany w to m.in. koncern Volkswagen. W imieniu Komisji w Parlamencie Europejskim głos zabrała komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług Elżbieta Bieńkowska. Jej zdaniem to nie był incydent, a problem jest systemowy. Przedstawiciele tego przemysłu obiecali nam podczas naszego śledztwa w sprawie skandalu emisyjnego, że nastąpi zmiana kulturowa i że zostanie przeprowadzone przejrzyste śledztwo. Tymczasem znów o takiej sytuacji dowiadujemy się z prasy, dowiadujemy się z mediów. O sprawie napisał New York Times. Testy miało prowadzić w 2014 roku na zlecenie Europejskiej Grupy Badawczej do spraw zdrowia i środowiska w sektorze transportu Amerykańskie Centrum Badawcze w stanie Nowy Jork. Badania miały być finansowane przez 4 niemieckie firmy: Volkswagena, Daimlera, BMW i Boscha. W ramach testów małpy były zamykane w uszczelnionym pomieszczeniu, w którym musiały przez 4 godziny wdychać spaliny samochodu. Badania miały na celu zakwestionowanie decyzji Światowej Organizacji Zdrowia o uznaniu spalin z silnika diesla za rakotwórcze. Jeden z niemieckich dzienników napisał też, że Europejska Grupa Badawcza sponsorowała testowanie emitowanego przez silniki diesla dwutlenku azotu na ludziach. A Wielka Brytania musi już podjąć decyzję w sprawie warunków wyjścia z Unii Europejskiej. Z taką polityczną radą przyjechał do Londynu główny unijny negocjator Michel Barnier. Ostrzegł, że rząd Theresa May musi wybrać między pozostaniem w Unii Celnej i jednolitym rynku, a barierami handlowymi. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. Czas się zdecydować, stwierdził Michel Barnier. Mogę tylko powiedzieć jedno. Bez Unii Celnej, poza jednolitym rynkiem, bariery dla handlu, także w zakresie usług, są nie do uniknięcia. Nadszedł czas, by dokonać wyboru. W partii konserwatywnej i w całym kraju ciągle trwa spór o kształt Brexitu. Zwolenników miękkiego martwi, że wyjście z Unii Celnej to cios dla gospodarki, która przez lata stworzyła z kontynentem mocne więzi. Ich przeciwnicy ostrzegają, pozostanie w Unii Celnej to spętanie krajowi rąk i uniemożliwienie budowania Brytanii globalnej. Jedna z kluczowych kwestii to kwestia Irlandii i pytanie, jak w przypadku braku porozumienia co do ceł uniknąć twardej granicy ze szlabanami i budkami strażniczymi. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kończymy serwis Trójki, 8:30, wiadomości w skrócie. Adam Malecki o sporcie. To już oficjalny początek 23. zimowych Igrzysk Olimpijskich już w piątek. Nasi reprezentanci, w tym skoczkowie, którzy już dotarli do Pjongczangu, spokojnie czekają na swoje starty. Dużo bardziej nerwowa atmosfera panuje w reprezentacji Rosji. 32 sportowców zaskarżyło do sądu decyzję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o niedopuszczeniu ich do udziału w olimpiadzie. To już druga grupa zawodników i trenerów z Rosji, którzy liczą, że w ostatniej chwili odzyskają prawo do startu w zimowych igrzyskach. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Najprawdopodobniej w środę rozpoczną się pierwsze rozprawy. Sędziowie jednak nie wiedzą, ile czasu zajmie im przeprowadzenie procesu. Wcześniej decyzję MKOL do Sportowego Trybunału zaskarżyło 42 Rosjan. Sąd 28 z nich uniewinnił, a 11 zamienił dożywotnią dyskwalifikację na jednorazowe odsunięcie od udziału w olimpiadzie. Z tej grupy 15 zawodników wnioskowało o wpisanie na listę startową, ale MKOL nie wziął pod uwagę orzeczenia Trybunału i odmówił wydania zaproszeń. Kłopoty rosyjskich sportowców są związane z aferą dopingową. W grudniu MKOL zdyskwalifikował reprezentację Rosji, dlatego ci zawodnicy, którzy pojechali do Pjongczangu, będą występować pod neutralną flagą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nerwowa atmosfera w obozie rosyjskim. Spokojniej nie jest w drużynie Chelsea Londyn. The Blues przegrali kolejne spotkanie z ligowym średniakiem. Po porażce z Bournemouth przyszła przegrana z Watfordem i to aż 1-4. Chelsea jest czwarta w tabeli, ale Tottenham zbliżył się na punkt. Trzecie miejsce we włoskiej Serie A mimo porażki zajmuje Lazio. Rzymianie polegli wczoraj na stadio Olimpico, które zdobyła Genoa. Wynik 2-1. W piłkę grają także w hali futsalowcy. W Słowenii wciąż trwają Mistrzostwa Europy. Tam do półfinałów awansowali grupowi rywale Polaków. Kazachstan pokonał 3-1 Serbię, a Rosja wyeliminowała gospodarzy turnieju, wygrywając 2-0. Dziś o najlepszą czwórkę zagrają Portugalia z Azerbejdżanem i Ukraina z Hiszpanią. To jeszcze rzut oka na parkiety siatkarskie i koszykarskie. W Ekstraklasie siatkarek porażka 1-3 ŁKS-u Łódź z PTPS-em Piła. Łodzianki straciły pozycję lidera na rzecz Chemika Police. Na w lidze koszykarzy grały drużyny środka i dołu tabeli. King Szczecin pokonał Miasto Szkła Krosno 101-96. Koszykówka w najlepszym wydaniu za oceanem w NBA, tam piąta wygrana z rzędu Washington Wizards. Pokonali na wyjeździe 111-102 Indiana Pacers. 20 minut Marcina Gortata, który zdobył 11 punktów, miał 9 zbiórek, a czarodzieje zajmują czwarte miejsce w konferencji wschodniej. Pozostaniemy w mroźnym, arktycznym powietrzu znad Skandynawii. Dziś w południowej i zachodniej części kraju pogodnie, słonecznie, w pozostałych regionach pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. Będzie padał śnieg, wiatr zachodni słaby, na Suwalszczyźnie chwilami porywisty. Ciśnienie rośnie za to. -4 stopnie w Przemyślu i Krośnie, -3 w Lublinie, Rzeszowie, Białymstoku i Augustowie, -2 w Warszawie, Łodzi, Kielcach, Toruniu i Olsztynie, -1 w Trójmieście, Pile, Szczecinie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie, do zera w Opolu i Szklarskiej Porębie. Zwolnienia lekarskie i kończące się druczki, a także e-zwolnienia. Państwo w tej sprawie przede wszystkim. Dzień dobry panu. Ja tylko jedno zdanie do dyskusji o zwolnieniach lekarskich. Proszę sobie wyobrazić, że w mojej poradni do dziś nie ma komputerów, więc jak ja mogę używać elektronicznych zwolnień? Tylko tyle chciałam pozdrowić państwa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. Bez odsetek, bez prowizji. Kupując 55-calowy telewizor Sony za 3099 zł, oszczędzasz 200 zł. A kupując 55-calowy telewizor LG za 4599 zł, oszczędzasz 400 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 15 grudnia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 11 lutego. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. Gratulacje, parapetówka roku. A chata jak marzenie. Gdzie znalazłaś? Na autodom.pl. Spisujesz, czy chcesz bliżej rodziny, czy znajomych. Wolisz śpiew ptaków, czy tramwajów, jakby spełniali twoje marzenia. Wiem, ja przez autodom trafiłem akurat na superagenta, który znalazł mi coś blisko znajomych. O tam, po sąsiedzku. Witaj w domu. Ty też znajdź swój wymarzony adres, tak jak lubisz, na autodom.pl. Najlepszym serwisie nieruchomości. Autodom. Adresujemy marzenia. Robert? Tak? Wiedziałeś, że teraz Orange na karty rozmawiasz bez limitu? Nie.

W tej sprawie można się spodziewać bezpośrednio wypowiedzi pana prezydenta, natomiast ja nie będę ani potwierdzał, ani zaprzeczał co do terminu. Z tych nieoficjalnych informacji mogę potwierdzić tylko tyle, że możemy się spodziewać aktywności bezpośrednio prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli pani redaktor pyta mnie o nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, to jest ważna sprawa. Dbamy o dobre imię Polski, wskazujemy na doświadczenia historii II wojny światowej. Panie ministrze, czy prezydent podejmie decyzję przed podróżą do Korei? Tak jak powiedziałem, nie będę się pytał co do terminu, natomiast jeżeli będą jakiekolwiek tutaj już plany bezpośrednio, to będzie biuro prasowe Kancelarii Prezydenta informować państwa i będzie można się spodziewać oświadczenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tej sprawie. Ale decyzję już ma w głowie? To jest tak, że my się wsłuchujemy w te wszystkie głosy, które się pojawiają w debacie publicznej. Sprawa jest ważka, bo przede wszystkim to, co prezydent mówił w zeszłym tygodniu w swoich wystąpieniach, powtarzał po wielokroć. Z jednej strony nie ma żadnej zgody na nienawiść między narodami, nie ma zgody na antysemityzm, nie ma zgody na jakiekolwiek zachowania, które są niedopuszczalne, nieakceptowalne. Z drugiej strony prezydent bardzo wyraźnie mówił, będziemy pilnować dobrego imienia Polski, będziemy pilnować prawdy historycznej. Nie ma zgody na tego rodzaju fałszywe sformułowania, jak polskie obozy śmierci, polskie obozy zagłady. To są sformułowania, które uwłaczają dorobkowi polskiego państwa podziemnego, które uwłaczają nam wszystkim jako Polakom. Musimy tutaj aktywnie występować i aktywnie działać i proszę zwrócić uwagę, że w toku tej debaty mamy do czynienia z taką refleksją, że pojawiają się te wypowiedzi, to nie tylko wypowiedź ministra spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, który mówi coś, co jest oczywiste, ale powtarza to bardzo wyraźnie, że odpowiedzialność za Holokaust jest odpowiedzialnością wyłącznie niemiecką i pamiętajmy o tym, że Polski wtedy na mapie nie było, była terytorium okupowanym i pojawiają się refleksje i artykuły zarówno w prasie amerykańskiej, w prasie izraelskiej i my musimy, doszliśmy do takiego momentu, że musimy twardo powiedzieć, oczywiście także prawda historyczna, ale nie ma zgody, tak jak mówię, na tego rodzaju wypowiedzi, które uwłaczają godności naszej narodowej godności Polaków. Z tego, co pan powiedział, wynika, że prezydent podpisze tę ustawę. Czy możliwe jest podpisanie i złożenie noweli do Sejmu, która by precyzowała te sporne zapisy? Pani redaktor, na pewno trzeba prowadzić też dialog, trzeba prowadzić rozmowę z diasporą żydowską, z Izraelem, z Amerykanami, trzeba tłumaczyć polskie stanowisko. Oczywiście, ale jedno nie wyklucza drugiego. W sprawie, ale tak jak mówię, my musimy w sposób zdecydowany dzisiaj powiedzieć sformułowania kłamliwe, które pojawiały się przez lata w prasie, w wypowiedziach publicystycznych, w programach radiowych, telewizyjnych. To są sformułowania, które są niedopuszczalne i Rzeczpospolita Polska musi w tym zakresie być aktywna. Panie ministrze, jak pan zapisy tej ustawy ocenia jako prawnik? To jest ocena, której my dokonujemy w ramach tej decyzji, którą będzie podejmował pan prezydent, więc powtórzę tutaj, panie redaktor, to, co powiedziałem kilka minut temu. Wtedy, kiedy ta ocena zostanie zakończona, będzie formułował publicznie stanowisko i wypowiadał się w tej sprawie bezpośrednio pan prezydent. Minister Jacek Czaputowicz, szef MSZ-u, powiedział wczoraj w salonie politycznym Trójki, że możliwa jego zdaniem jest taka opcja, że prezydent podpisze ustawę, a za jakiś czas zostanie skierowana do Sejmu nowelizacja. Czy to jest opcja możliwa do zrealizowania? Czy to by było sensowne? Dlatego, że nie tylko obóz nieprzyjazny Prawu i Sprawiedliwości zauważa, że być może sformułowania tej ustawy nie są szczęśliwe. No tutaj pani redaktor zmierza cały czas do powrotu do tej pierwszej jakby kwestii, czy ustawa będzie podpisana, czy jakie będą podejmowane działania. Tak jak mówię, ja nie jestem uprawniony, żeby się w tej sprawie wypowiadać. Natomiast ogólnie rzecz ujmując, jeżeli ale pani... Ale proszę się nie zastanawiać, do czego ja zmierzam, tylko jeżeli pani redaktor odpowiedzi na pytanie. Pyta o wypowiedzi dzisiaj polityków, czy o dyskusję, która toczy się wokół tej materii, to oczywiście, że trzeba tutaj z jednej strony obrony dobrego imienia Polski, zarówno państwa polskiego, z drugiej strony narodu polskiego, a jest też potrzebny dialog z naszymi partnerami i ten dialog dzisiaj pan minister Czaputowicz prowadzi. Wiemy, że są spotkania z ambasadorem Izraela, wiemy, że jest tak, że tutaj jest aktywność także polskiego rządu. chcemy uspokojenia emocji. Panie, bardzo zdecydowanie prezydent mówił, rozmawiajmy w tej sprawie merytorycznie. Mówił to na gruncie także polityki wewnątrzkrajowej. Panie ministrze, ale czy prezydent włączy się w ten dialog międzynarodowy osobiście? Wiem, że był list ministra Szczerskiego do kongresmenów, ale myślę o aktywność osobistą prezydenta na tym polu. To jest tak, że pan prezydent jest bardzo aktywny w sferze polityki zagranicznej. My to wiemy. Jesteśmy w przededniu też kolejnych wizyt, wyjazdów zagranicznych pana prezydenta. Dzisiaj pan prezydent, reprezentując Polskę na arenie Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, także będzie aktywny w Korei, gdzie będzie miał spotkanie z prezydentem Korei, gdzie polska rola w świecie jest dzisiaj bardzo znaczącą rolą, bo mówimy o tym, że Polska angażuje się w sprawy, które mają znaczenie z perspektywy pokoju światowego, z perspektywy najważniejszych problemów polityki międzynarodowej. Wiemy, ale jaka jest sytuacja. Pytam o sporną ustawę. Myślę, że prezydent Korei z całym szacunkiem nie jest tak bardzo zainteresowany tą ustawą. Ja mówię o polityce dzisiaj polskiej zagranicznej i o roli prezydenta, bo to jest nie tylko kwestia polskiego bezpieczeństwa, nie tylko format bukaresztańskiej dziewiątki, nie tylko wojska amerykańskie w Polsce, co podnosi poziom bezpieczeństwa pani redaktor, naszych słuchaczy, nas wszystkich, ale to jest także bardzo aktywna postawa Polski w wielu sferach i oczywiście prezydent prowadzi politykę historyczną. Zręcznie zmienić temat? Zaraz zmienimy ten temat, tylko chciałam zapytać, czy prezydent włączy się w dialog międzynarodowy? Ja myślę, że pytanie jest o tyle sformułowane, że pan prezydent jest aktywny i mówi o polskich zasługach, wypowiada się w polskich sprawach i czy to są kontakty polsko-izraelskie, polsko-amerykańskie, to zawsze ten głos prezydenta jest wyraźny i na pewno w przyszłości także będzie. No tak, ale uznajmy, że mamy sytuację kryzysową, chociaż minister Czaputowicz mówi, że odnieśliśmy dyplomatyczny sukces poprzez tę ustawę i to się powołuje na przykład Zygmara Gabriela, ale nie wszyscy uważają, że to jest taki stuprocentowy sukces. Ja myślę, że to, że mówimy o tych sprawach dzisiaj, to ja nie zgodzę się z tymi opiniami, że ponieważ jest bardzo wiele wypowiedzi dzisiaj w mediach, także zachodnich, polskie obozy śmierci, tylko te polskie obozy śmierci jest pisane dzisiaj w cudzysłowie i bardzo wyraźnie się wskazuje, strona polska neguje, strona polska podnosi tego rodzaju argumenty, że nie możemy mówić z uwagi na umiejscowienie obozów niemieckich, nazistowskich, obozów koncentracyjnych czy obozów zakłady na terenie właśnie o takim sformułowaniu, o trafności takiego sformułowania jak polskie obozy śmierci, bo to jest kłamliwe, wprowadza w błąd, prowadzi do krzywdzących uproszczeń, które są no, absolutnie kłamliwe i szkalujące naród polski. Jeśli chodzi o kwestie zapisów dotyczących Ukrainy, tu też powinien być dialog, bo te głosy sprzeciwu są, ale one zostały przykryte przez te głośniejsze, powiedziałabym nawet momentami, krzyki. Prowadzimy ten dialog i będziemy prowadzić ten dialog i na pewno dwustronne stosunki zarówno polsko-izraelskie, jak i polsko-ukraińskie leżą na sercu pana prezydenta, także służb, które wspomagają pana prezydenta w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej. Prezydent, a także pan, nie wiem czy inni ministrowie także, prowadzą przygotowania do referendum w sprawie konstytucji. Wczoraj było takie spotkanie, dotyczyło zapisów dotyczących rodziny, ewentualnych zapisów w przyszłej konstytucji, ale chciałam zapytać o to, o czym mówił prezes Jarosław Kaczyński w niedawnym wywiadzie dla Gazety Polskiej. Mianowicie, że w PiS-ie nie ma entuzjazmu dla pomysłu referendum, ale to referendum, jak pan myśli, odbędzie się pomimo braku tego entuzjazmu? Ja myślę, że ten entuzjazm jest. Żadnej wątpliwości co do tego, że to referendum się odbędzie. No, ale prezes nie ma entuzjazmu. Nie mam. Myślę, że tutaj wypowiedzi pana prezesa, jak zestawimy wszystkie historycznie i także te współczesne, bardzo wyraźnie podkreśla to, że w tym roku takie referendum będzie miało miejsce i mówi, że ta materia konstytucyjna jest przedmiotem, czy powinna być przedmiotem dzisiaj naszej dyskusji, a ta wypowiedź właśnie w głosowaniu powszechnym co do referendum będzie miała miejsce. Mówił także, że jesteśmy umówieni z panem prezydentem na podjęcie próby wspólnego opracowania pytań. Czy już ta próba może nastąpiła? To się dzieje. To znaczy, to się dzieje na kilku płaszczyznach, bo to jest to, co pani redaktor powiedziała. Trwają spotkania. Wczoraj świetne spotkanie współorganizowane przez pana profesora Marka Rymsze, doradcę prezydenta, z udziałem pana profesora Marka Andrzejewskiego, z udziałem innych ekspertów, pana profesora Dariusza Dudka, państwa Grzybowskich, wspólnie o konstytucji, wspólnie o rodzinie. Kilkadziesiąt organizacji pozarządowych, które się wypowiadało w toku debaty w Pałacu Prezydenckim. Są spotkania zaplanowane regionalne, one się skończą do końca tego miesiąca. Ale ja pytam o ten dialog pomiędzy nimi, a jednocześnie trwa dialog polityczny. Ja miałem przyjemność i zaszczyt kilka dni temu ponownie spotkać się z panem marszałkiem Karczewskim, gdzie rozmawialiśmy już o konkretnych zagadnieniach. O pytaniach. O konkretnych potencjalnych pytaniach i o konkretnych uwarunkowaniach przeprowadzenia tego referendum. A według czy będzie jakiś zespół taki złożony z współpracowników prezydenta oraz polityków czy ekspertów Prawa i Sprawiedliwości? A według tej zapowiedzi, która była formułowana przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i przez pana prezesa, trwają także konsultacje na takim najwyższym szczeblu politycznym i na pewno Prawo i Sprawiedliwość, lider większości i obozu dobrej zmiany, jakim jest pan prezes Jarosław Kaczyński, jest podmiotem, który jest w tej sprawie konsultowany, jest podmiotem, który najwyższy szczebel, to znaczy prezydent i prezes? No mówię tutaj o najwyższym szczeblu politycznym. Oczywiście najwyższy przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej to prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, a liderem większości obozu dobrej zmiany, większości parlamentarnej jest niewątpliwie prezes Jarosław Kaczyński. I ten czyli dialog... panowie spotykają się, będą się spotykać w tej sprawie? Tak. Tak, rozmawiają w tej sprawie i na pewno tak jak pan prezydent formułował to zaproszenie do wszystkich sił politycznych, oczekiwał aktywności liderów wszystkich ugrupowań, to nie, no jest oczywiste, że rozmawiamy także z Prawem i Sprawiedliwością, bo proszę pamiętać, projekt postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego jest kierowany do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Jasne. W Senacie większość ma Prawo i Sprawiedliwość, stąd spotkania moje, a za chwilę także spotkanie pana prezydenta z marszałkiem Senatu, z panem marszałkiem Stanisławem Karczewskim, ale także spotkania z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim. A data nazwana przez pana prezesa Kaczyńskiego trudną? Czy ona będzie zmieniona? Prowadzimy w tej sprawie bardzo aktywne rozmowy, jesteśmy w toku ustaleń. Wtedy, kiedy będzie formułowany projekt postanowienia, czyli na chwilę przed skierowaniem go do Senatu, będziemy go upubliczniać i będzie wtedy informacja zarówno o konkretnych pytaniach, jak i będzie informacja o konkretnym już terminie referendum. A ile tych pytań będzie? Myślę, że około 10. Ja mogę powiedzieć tak, myśmy już sformułowali 18 obszarów zagadnień, które naszym zdaniem mogłyby ulegać zmianie. Na gruncie tychże 18 obszarów zagadnień sformułowaliśmy kilkadziesiąt propozycji pytań. I dzisiaj pan prezydent rozważa, ale trwają także konsultacje, więc my te kwestie doszczegóławiamy, dlatego że jesteśmy w toku konsultacji społecznych i niewątpliwie te konsultacje mają doprowadzić nas do tego, żebyśmy te pytania tak sformułowali, żeby one były dla słuchaczy, dla wszystkich Polaków pytaniami sformułowanymi na tyle jednoznacznie, żeby chcieli pójść na to referendum i żeby dotyczyły na tyle konkretnych spraw, żeby ta wola dotyczyła ponad połowy Polaków. Ja jestem przekonany, że to będzie wielkie wydarzenie w tym roku, roku stulecia odzyskania niepodległości, właśnie nasz udział wspólny w referendum ogólnokrajowym, gdzie przesądzimy kierunki zmiany konstytucji. Żeby tylko obywatele wzięli udział, bo jak wszyscy słuchacze zauważyli, nie zawsze jasno sformułowane pytania kończą się odpowiedzią. To muszą być konkretne pytania. Ale to było o tym, o początku naszej rozmowy. Minister Paweł Mucha, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Janek, hamuj! Ale jak? Pługiem hamuj, albo zrób przysiad, albo się przewróć, sama nie wiem. Jak bezpiecznie pokonać zimowe trasy? Lepiej zajrzyj do serwisu Toyoty. Wymień klocki hamulcowe już od 249 zł i zleć sprawdzian bezpieczeństwa już za 49. Odwiedź serwis dobrych cen Toyoty i miej zimę pod kontrolą. Szczegóły u dealerów. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499, a co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Kaszel suchy czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tego jeszcze nie było. Absolutnie wyjątkowe. 120 godzin totalnych okazji. Teraz w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali za 999. iPhone 6 za 1539. Pralka Bosch. Duży elektroniczny wyświetlacz. Klasa A+++ za 990. Jeszcze tylko dzisiaj. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Skrót wiadomości, Artur Ewertowski. Prezydent Andrzej Duda już dzisiaj może ogłosić decyzję o tym, co zrobi z ustawą o IPN-ie. Takie informacje podaje Polska Agencja Prasowa, powołując się na nieoficjalne źródło w Kancelarii Prezydenta. W salonie politycznym Trójki Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, tak komentował te doniesienia. Nie będę ani potwierdzał, ani zaprzeczał co do terminu. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz w TVN24 powiedział, że nie wie, jaka będzie decyzja prezydenta w sprawie ustawy o IPN. Dodał tu cytat, poczekajmy jeszcze kilka godzin. Ponad ćwierć miliona przypadków grypy odnotowano w Polsce w ostatnim tygodniu stycznia. Przed zachorowaniem uchronić mogą szczepienia. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia poddać się im powinni wszyscy chętni. Szczególnie dotyczy to dzieci i ludzi starszych. W poprzednim sezonie zarejestrowano ponad 4 miliony podejrzeń i zachorowań na grypę. Z powodu powikłań zmarło 140 osób. Dzisiaj jest Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku obchodzony jest pod hasłem Tworzymy kulturę szacunku w sieci. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami w internecie, takimi jak cyberprzemoc, hejt, sexting czy ksenofobia, mówi Anna Rywczyńska z NASK, Polskie Centrum Programu Safer Internet. Eksperci ostrzegają, że na szkodliwość treści w internecie szczególnie narażone są osoby, które bezkrytycznie przyjmują wszelkie zamieszczane tam informacje. Tyle w skrócie, a przed nami ekonomia. Ja myślę, że to, że nie umrze NIPR. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. Rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie, na którym Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych. Za ich pozostawieniem bez zmian przemawia m.in. fakt, że inflacja utrzymuje się na umiarkowanym poziomie, mówi główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki. Presja inflacyjna, jeżeli takowa się pojawi, będzie związana prawdopodobnie z presją kosztową wywołaną wyższymi kosztami pracy. Na to będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Decyzję Rady poznamy jutro. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce ułatwić sukcesję firmom po śmierci właściciela. Przepisami zajmą się ministrowie podczas dzisiejszego posiedzenia rządu. Przedsiębiorcy od lat czekają na uregulowanie tej kwestii, mówi prezes Fundacji Firmy Rodzinne Katarzyna Gierczak-Grupińska. Ja myślę, że to, że nie że NIP razem z człowiekiem jest najważniejszą rzeczą i że będzie to pełnomocnik sukcesyjny, który przejmie przede wszystkim obowiązki, ale również prawa przedsiębiorcy. To jest bardzo ważne. I to da szansę ludziom, którzy są w żałobie, przeżyć tą żałobę i zorganizować się w ciągu roku na tyle, żeby firma mogła dalej istnieć, zatrudniać ludzi, płacić podatki i funkcjonować gospodarczo. W przetrwaniu firmy pomoc ma tak zwany zarządca sukcesyjny. Resort zakłada, że o powołaniu tej osoby jeszcze za życia będzie decydował sam przedsiębiorca. Regulacja ma zapewnić m.in. ciągłość zatrudnienia pracowników czy rozliczeń podatkowych. Spadkobiercy będą mogli też posługiwać się starym NIP-em. Obecnie śmierć właściciela firmy oznacza w praktyce jej likwidację. Największa polska giełda kryptowalut znalazła się na liście ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Chodzi o BitBay. KNF skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Podstawą było nieuprawnione prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie konsumentów i firm o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z wpisanymi na listę podmiotami. Więcej na ten temat za godzinę w Informatorze Ekonomicznym. Zapraszam. Thank you.

Wczoraj o tej porze mieliśmy niecodzienną sytuację i dziś też będzie niecodzienna, bo bracia wystąpią razem. Znaczy nie razem, że razem, ale jeden po drugim, tak raz za razem. O, taka sytuacja. To była piosenka dnia przed chwilą, Noel Gallagher's High Flying Birds, a teraz zaśpiewa jego brat i brat zaśpiewa Come Back to Me. Codzienna sytuacja. Dwaj bracia. Razem. Dbasz o parytet bardzo dobrze, oczywiście. Oczywiście nie. Dwa, trzy ran się powinien pojawić. No, poczekaj. Jak jednego, to drugi byłby obrażony, że nie zagrał, nie zaśpiewał, więc nie możemy do tego dopuścić. Nie wolno tak robić. Nie wolno, Krystian. Muzyczny rozkład jazdy. Mało tego. A w ich przypadku wiemy, co znaczy obrazić się na drugiego. Tak. Potem cały internet o tym musi pisać. Tak. No, tak, no, ale mówiłeś o perkusiście, to też tak nie wolno robić. Pan redaktor w serwisie muzycznym opowiadał na temat znanego perkusisty, który brał udział w nagraniu utworu Billie Jean Michaela Jacksona jako mistrz drugiego planu. Takie pytanie, czy któryś z radiosłuchaczy może zna imię i nazwisko tego marynarza, który tak pięknie w tym utworze przesuwa szczotką ryżową po pokładzie. Takie charakterystyczne też jest mistrzem drugiego planu. I od dziś zupełnie inaczej będą Państwo słuchali tego utworu, bo proszę tylko posłuchać. No jest. Ja to sobie już... Lepiej nie zrobisz. Rzeczywiście to zdecydowanie słychać. Bardzo panu dziękujemy, być może ktoś ci dysponuje taką wiedzą. No ale teraz... To musiał być jakiś majtek, a my się majtkami w tej audycji nie zajmujemy, proszę pana. Było tak dobrze. Ja teraz powiem, że poznaliśmy drugą piosenkę zapowiadającą nowy album Ostrego, tytuł All My Life. Jeszcze można jeszcze raz? gdyby ktoś nie zapisał. Jeszcze raz będzie, czy nie? Mhm. Ale już z fortepianem. No tak. Nas mam jeszcze w sobie wiele sił. Dałbym ci nieba część, ten skromny raj, wybacz za cierpienie i wstyd. Zmieniam marzenia w dźwięk, miliony barw, wszak jesteś częścią każdej z nich. Mamo, nie martw się, stworzyłaś świat, co mi pokazał, jak chcę żyć. To Ostry, człowiek z Łodzi. Nie tak nam się dzisiaj złożyło. Ale nie o pokład tym razem chodzi. Płyta zatytułowana W drodze po szczęście ukaże się 23 lutego, czyli dokładnie 2 lata po poprzedniej Życie po śmierci. Ostatni weekend lutego to zresztą tradycyjnie czas, kiedy Adam Ostrowski swoje kolejne płyty publikuje, a wraz z wydanym jeszcze rok wcześniej albumem Podróż zwana życiem, wszystkie te 3 wydawnictwa mają stworzyć swoistą i nieformalną trylogię, do której każdy posiada własny klucz zrozumienia. Życie po śmierci sprzedało się w nakładzie przekraczającym 100 tysięcy egzemplarzy. Życzymy powtórki tego sukcesu z nowym albumem. Nie mogłem się odnaleźć, stałem już na dachu bloku, witając się z Abrahamem. W kieszeni pożegnalny list, stary testament. Bo dziś jak myślę o tym, dreszcze panują nad ciałem. Zburzone tętno jak ocean, halo ziemia, kilka sekund dzieli piekło od zbawienia. Nie ma dróg na skróty, odwieczny konflikt sumienia, główna rola w sztuce życie, opatrzności teatr. Utworu z płyty będzie można posłuchać także na żywo. Ostry rusza w trasę. Zaczyna 2 marca w Poznaniu, potem Łódź. No i z właściwie miejsc trudno tu znaleźć miejsce małe, bo to same duże miasta polskie. 7 kwietnia w Katowicach koniec tej trasy. Wiadomo, że Ostry w kwietniu wróci do Poznania i wystąpi też na festiwalu Spring Break. To między 19 a 21 kwietnia. I to drugi wykonawca po kortezie, który potwierdził swój udział w tym wydarzeniu. A nową płytę zapowiada też jeszcze jeden melodeklamator, pisany wielkimi literami i kropka. Taka moda. OSTR, a teraz LUC, czyli Luk. Album nosi tytuł Good Luck i ukaże się 16 marca, choć pewnie powinienem przeczytać Good Luck. Do, jak mówi sam autor, sarkastycznej, ale i pozytywnej opowieści o zmianach, przewrotności losu i telenowelonowości. To jest za słowo. Co to jest? Telenowelowości. Telenowelowość. Ludzkich losów. Tak to wygląda. Telenowelowość ludzkich losów. Historia notuje takie przypadki. Łukasz Rostkowski zaprosił przedstawicieli nie tylko świata muzyki, ale i filmu, który był inspiracją do powstania płyty, a wśród nich, no i tutaj proszę bardzo, trzymamy, zapinamy się w pasach i takie będą nazwiska jak Tomasz Kot, Arek Jakubik, Katarzyna Figura i Karolina Czarnecka. A wydawnictwu towarzyszy będzie trasa koncertowa obejmująca 7 miast i tu znów w zasadzie same duże, no bo Chorzów to przecież też duże miasto. Zaczyna to wszystko we Wrocławiu, przegląd piosenki aktorskiej, potem Warszawa, Chorzów, Poznań, Gdańsk, Kraków, Lublin. A w ostatnią już część swojej trasy koncertowej promującej płytę Miód i Dym, no i tu wszystko jasne, wyruszy jeszcze w tym tygodniu Anita Lipnicka i towarzyszący jej zespół The Hats. W mojej ekipie zostało jeszcze 6 miejsc do odwiedzenia. Zielona Góra, Wrocław, Wejherowo, podkreślamy, Bełchatów, Łódź i Kraków. Kochanie, zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś do lasu wybierz. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Maszyn wszędzie, radio gra, piosenki, których nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, łąki wieś, gdzie wonne rosy. Na mchu mnie połóż w ciszy drzew, powplataj liście w moje włosy. Zasyp w głowie z kiełki szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatów. Zabierz z miasta mnie, umieram tutaj, oca ratuj. miasta, Anita Lipnicka. Bardzo przyjemnie, bardzo dziękujemy. Za 8 minut 9. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej i Marcin Łukawski. Redaktor Krystian z Rozkładem Jazdy powróci oczywiście jutro. A dziś jeszcze jedna informacja muzyczna. Axl Rose obchodzi swoje urodziny 56. okrąglutkie. Tak, wiem, że są Państwo złośliwi. Okrąglutkie jak on sam.